Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O sytuacji w Afganistanie będą rozmawiać szefowie dyplomacji NATO. To spotkanie właśnie się zaczyna. Mamy ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem. Coraz więcej chorych trafia do szpitali. Rok temu doszło do próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Na specjalnym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Afganistanie zbierają się właśnie ministrowie spraw zagranicznych NATO. Po tym jak w niedzielę talibowie przejęli władzę, najpilniejszym zadaniem jest ściągnięcie do domów wszystkich obywateli krajów NATO, którzy są teraz w Afganistanie. Talibowie rozbili czterokrotnie liczniejszą afgańską armię, która przez ostatnie dwie dekady była szkolona przez sojusz. Szef NATO Jens Stoltenberg przyznał, że szybkość, z jaką talibowie podbili kraj i rozbili armię, była zaskakująca. Winą za klęskę obarczył afgańskich polityków. Niektórzy żołnierze dzielnie walczyli, ale nie byli w stanie zapewnić bezpieczeństwa krajowi, bo afgańska klasa polityczna nie potrafiła przeciwstawić się talibom i osiągnąć politycznego rozwiązania konfliktu, czego Afgańczycy tak bardzo chcieli. Nie wiadomo, czy w trakcie wideokonferencji szefowie dyplomacji krajów NATO zapadną jakiekolwiek ustalenia. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z szefem sojuszu poinformował, że Polska zapewni ewakuację i bezpieczny transport w sumie dla 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali w ostatnich latach z NATO. Do sytuacji w Afganistanie odniósł się amerykanista Zbigniew Lewicki. Stwierdził, że za kryzys odpowiedzialna jest administracja Joe Bidena. To, co się dzieje, po prostu hańbi Amerykę. Nie wycofanie się, ale sposób wycofania się, sceny z lotniska, los kobiet, los tych, którzy przez lata pomagali Amerykanom czy sojusznikom Ameryki, zostali pozostawieni samym sobie. Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje, że talibowie chodzą od drzwi do drzwi i szukają byłych współpracowników wojsk NATO w Afganistanie. Pojawiają się także doniesienia, że talibowie nie dotrzymują obietnic, gdy chodzi o prawa kobiet i wolność mediów. 212 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano w Polsce w ciągu minionej doby. To o 10% więcej niż tydzień temu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarły 4 osoby. Coraz więcej chorych trafia także do szpitali, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także odnotowaliśmy wzrost zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. To w tej chwili jest 359 łóżek zajętych przez pacjentów chorujących na koronawirusa. Tutaj jest także widoczny, powolny, ale wzrost zajętości łóżek w szpitalach zajmujących się pacjentami zakażonymi koronawirusem. Ponad 18 milionów 300 tysięcy osób jest w pełni zaszczepionych. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia Polski. Radio24.pl. Mija rok od zamachu na Aleksieja Nawalnego. Międzynarodowa organizacja Amnesty International zaapelowała do kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która spotyka się właśnie z Władimirem Putinem, o interwencję w sprawie lidera rosyjskiej opozycji. Aleksiej Nawalny jest przetrzymywany w kolonii karnej, a przeciwko jego zwolennikom wszczęto postępowania karne. Amnesty International chce, aby odwiedzająca Rosję Angela Merkel podniosła w trakcie rozmowy z Władimirem Putinem kwestię prześladowania rosyjskiej opozycji. Obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że pozbawienie wolności Aleksieja Nawalnego to tylko jeden z elementów represji wobec oponentów Kremla. Radio Swoboda przypomniało, że o prześladowaniu Aleksieja Nawalnego i jego zwolenników mówił w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem prezydent Francji Emmanuel Macron. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W katedrze warszawsko-praskiej dobiegają końca uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Henryka Hozera. Arcybiskup metropolita gdańskiej Tadeusz Wojda mówił w homilii, że Henryk Hozer do ostatnich dni, mimo towarzyszącego mu bólu i cierpienia, zachowywał całkowity spokój i pogodę ducha. Był wykwintnym obserwatorem otaczającej nas rzeczywistości, którą potrafił analizować, trafnie oceniać i rzeczowo o niej mówić. Był też człowiekiem bardzo czytanym, obficie korzystał z literatury historycznej i współczesnej dotyczącej dziedzin jego osobistego zainteresowania, zdradzał nieugiętą

tak żył, żem ożył. A do wora graty gruz, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to raj, może to nie raj, nie raj, może to nie raj, ale to nie raj, nie raj, macht frei. Słyszę, słyszę, też słyszysz. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twój. Ja wiem, że Państwo spoglądają na zegarek i zastanawiają się, ile tego piątku jeszcze w pracy, bo przecież weekend tuż, tuż, ale zanim Państwo wjadą na weekend, zabierzemy Państwa na basen. Kiedy? Już teraz, o 14.20. Medal dla każdego. Henryk Sytner. Wielu naszych słuchaczy nie trzeba namawiać do pływania czy biegów. Ruch sprawia po prostu przyjemność i to jest ten największy bodziec. Osiągnięty czas nie ma najmniejszego znaczenia. Dla mnie basen i pływanie to jest rzecz najwspanialsza, jaka może się przydarzyć, kobiecie zwłaszcza. Przyjemne i pożyteczne. Przyjemne, bo obcowanie z wodą jest cudowne, a pożyteczne, bo zrzucam kilogramy. Pod warunkiem, że się regularnie tu przychodzi. Tak, ja przychodzę tutaj regularnie już naprawdę długo. I na pewno jeszcze długo będę przychodziła. Nawet nie przeszkadza to, że jest chlorowana woda i ma się czerwone oczy? Nie, woda chlorowana nie przeszkadza. Jeśli ktoś chce, może pływać w okularach. Ja nie lubię. Ja lubię bezpośredni kontakt z wodą. Ile pani przepływa tak za jednym zamachem? Ojej, dzisiaj już przepłynęłam 25 basenów, a zamierzam jeszcze. Ile się da do oporu. To daje ogromny komfort psychiczny, bo kondycja fizyczna ma wpływ na to, jak się żyje, jak się myśli, jak się podchodzi do problemów, czasami przykrych, a właśnie kondycja fizyczna pozwala na traktowanie ich z jakąś rezerwą, z dystansu, czyli tutaj zapomina się o całym świecie, tak? Tak, zapominam, ja autentycznie zapominam, myślę, że wszyscy, bo sądząc po uśmiechniętych minach pływających tutaj osób, wszyscy są bardzo zadowoleni z tego. Czy czasem się ścigacie? Na razie nie, ale myślę, że to jest takie ukryte, niepisane, bo to widać czasami w trakcie pływania. Przypadkowo spotkanego amatora biegania zapytałem, czy to są codzienne treningi. Treningi może nie, bo trening raczej kojarzy mi się z uprawianiem dyscypliny po to, żeby uzyskiwać jakieś wyniki, startować w zawodach, ale niewątpliwie dla przyjemności. Biegam regularnie, zazwyczaj w soboty i w niedzielę, bo wtedy mam najwięcej czasu, ale zdarza mi się również w poprzedni dzień rankiem pobiegać chwilę. Nie czuję tu jakichś barier. Biegam swobodnie, nie patrzę specjalnie na godzinę. Jaki dystans pokonuje pan za każdym razem? Zwykle jakieś 3,5-4 km, co mi zajmuje około 20-25 minut, bo czasem jeszcze robię jakieś ćwiczenia, jakieś podskoki, trochę się gonimy z pieskiem. Zazwyczaj około pół godziny nie mam mnie w domu. Postępu o tyle nie czuję, że ja się czuję mniej więcej tak samo, natomiast jak nie biegam, to czuję się gorzej. Mam to poczucie, że gdybym przestał biegać, przestał grać w tenisa, to na pewno gorzej by mi się było poruszać, pewnie byłbym bardziej leniwy, no i mniej ochoczo zabierał się do czegokolwiek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14.29, to jest trójka do trzeciej. Jedni mówią patu architektura, inni mówią betonoza 2.0. A co to robić na takim rynku jednym czy drugim, kiedy znikną z niego samochody? Ludzie będą chodzić, spacerować. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down. Jeśli Państwo teraz na chwilę zamkną oczy i znów je otworzą, to znajdziemy się w Słupsku, na rynku. Tam powstaje nowa wizja starego rynku. Zakłada ona wyprowadzenie ruchu samochodowego, więc jest teraz cicho, posadzenie kilku drzew, więc jest przyjemnie i w cieniu, i postawienie płyt betonowych. Znak zapytania się w głowie rodzi. Czy to dobry pomysł? Pytał Sebastian Ferenc. Patrząc na perspektywę, to mi się wydaje, że dobra. Tylko troszeczkę mało miejsca jest z tyłu. Jakby można było taką samą ilość miejsca przerzucić na tył, to mi się wydaje, że tak, tutaj takie rekreacyjne miejsce by było. Jednak patrząc na historię tego miasta. Pani jest zwolennikiem koncepcji, aby ten ruch ze starego rynku wyprowadzać? Ja tak. Samochodowy? Tak. Ludzie będą chodzić, spacerować. Czy nie zabraknie miejsc parkingowych? No, na pewno zabraknie. Czy pomysł, żeby za dyskontem był parking, jest dobry? Tak. Marcin Dadel, mieszkaniec Słupska, jedna z osób, która podpisała list w sprawie budowy Starego Rynku. Pomysł podpisania takiego listu powstał po dyskusji w ramach kawiarenki obywatelskiej w jednej z kawiarni na Starym Rynku, ponieważ spotkały się tam zarówno osoby, które popierają koncepcję tej przebudowy zaprezentowanej przez ratusz, jak i osoby, które mają inne zdanie na ten temat. Tę inicjatywę poparło około 300 osób, które mają takie zdanie, że protest związany z tym, aby nie wyprowadzać parkingu ze Starego Rynku, po prostu jest niewłaściwy. Co zakłada inicjatywa? Jaką koncepcję? My przede wszystkim wspieramy tę koncepcję, żeby Stary Rynek został przekształcony w miejsce, gdzie priorytetem są piesi, a nie ruch samochodowy. Żeby to była taka przestrzeń, która może być wykorzystywana przez ludzi, którzy chodzą tam na spacery, chcą siedzieć w knajpach, a nie żeby zrobić z tego kolejny miejski parking, żeby to miejsce pozostało miejskim parkingiem. I nasze założenie jest generalnie takie, żeby wspierać odzyskiwanie miasta dla pieszych, a nie żeby oddawać priorytet samochodom. Co powinno się zmienić na Starym Rynku? Wydaje mi się, że ten projekt, który został wybrany w konkursie, jest dobrą koncepcją. To znaczy, przede wszystkim chodzi o to, żeby cały ten kwartał Starego Rynku został przekształcony w taką przestrzeń dla pieszych. Natomiast, żeby wszystkie miejsca parkingowe, które obecnie znajdują się wokół rynku, zostały przeniesione za Kino Millennium. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kompromis, ponieważ z tych informacji, które dotychczas docierają, nie ubędzie tam znacząco miejsc parkingowych, natomiast faktycznie te miejsca, ta przestrzeń, która jest przed Kinem Millennium, ta część Starego Rynku, po prostu może być odzyskana spod kół samochodów. Zły pomysł, zbyt mało miejsc parkingowych, biorąc pod uwagę teraz ilość miejsc parkingowych, która jest teraz, względem tych miejsc parkingowych, które są przewidziane za dyskontem, nie odpowiada liczbie miejsc parkingowych. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o te biznesy, które są prowadzone, moim zdaniem podupadną, ponieważ klientom nie będzie się chciało przejść jakiejś tam odległości tutaj do miejsca docelowego, więc tutaj absolutnie ta koncepcja nie spotyka się z moją aprobatą. Bardzo zły pomysł. Nie zgadzam się z tym, ponieważ tych miejsc parkingowych i tak jest za mało zdecydowanie. Są one najbardziej potrzebne mieszkańcom, ponieważ my jesteśmy mobili i nie będziemy dojeżdżać, powiedzmy, do biura podróży, do piekarni. Nie będziemy kupować owoców i warzyw, samochód zostawiając około pół kilometra dalej. To nie jest dobry pomysł, bo tu już tak nie ma miejsca, a jeszcze zabiorą te chodniki, które są planowane do zabrania, to już nie będzie nigdzie. I teraz tutaj na pewno spadnie jakaś tutaj bywalność ludzi może w tym okręgu, no bo większość ludzi przyjeżdża, samochodami podjeżdżają, a nikt nie będzie na piechotę chodził, jakieś tam odcinki, żeby przyjść do kafe. Do kafe samochodem czy piechotą? Na rynku w Słupsku się cały czas znajdujemy, ale rzecz jest nie tylko do Słupska oczywiście, że tak powiem, zaokrąglona i zamknięta. Te problemy mają raczej wszystkie miasta, w których betonoza króluje. Czy to jest dobry czas, proszę Państwa, by z betonem się pożegnać i dać priorytet pieszym? 14:37. Czas dogonił mnie. Przyszłaś, to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snów tworzy setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz.

pytaliśmy dziś, proszę państwa, czy jesteś za miastem, czy za wsią. Jeśli za wsią, to jak najlepiej sprawdzi się domek drewniany gdzieś w głuszy leśnej bądź nad jeziorem. Jeśli za miastem, no to wiadomo, mieszkanie. Ile kosztuje takie mieszkanie? Kupować teraz, czy czekać na Godota? Piękny dom, piękny. Tak, ta płyta to wielka płyta. Znalezienie mieszkania we Wrocławiu o optymalnej wielkości, które nie będzie kosztowało także majątku, graniczy aktualnie z cudem, aż samo szukanie przypomina jakiś koszmar. Ja już od marca próbuję znaleźć coś w rozsądnej cenie, ale no nie udaje mi się. Wygląda na to, że z rodziną stać mnie na co najwyżej dwupokojowe mieszkanie i to nie w samym centrum miasta, bo już o innych luksusach można totalnie zapomnieć. Nie wyjeżdżam na urlop, wszystkie pieniądze oszczędzałam na wkład własny do mieszkania. Ale w tym roku, kiedy chciałam już kupić mieszkanie, okazało się, że ceny tak wzrosły, że mój wkład własny nie wystarczy na to, żebym dobrała kredyt. Także podejrzewam, że mieszkania nie kupię przez następne 10 lat. Albo poczekamy, aż stanieje rynek. Chcę sprzedać mieszkanie we Wrocławiu i kupić sobie za koszt mieszkania dom. Moi rodzice wyprowadzili się do Milicza, też sprzedając domek. Tutaj zbudowali praktycznie 3 razy większy, godzinę od Wrocławia, i to samo planuję zrobić. Marcin Kaźmierczak z portalu bankier.pl. W czerwcu średnia cena ofertowa dyktowana przez deweloperów budujących we Wrocławiu wyniosła 9154 zł za metr kwadratowy i była o 1% wyższa niż w maju oraz o niespełna 8% wyższa względem czerwca ubiegłego roku. Wzrost oczekiwań deweloperów we Wrocławiu, choć 8%, wypadł dość blado w porównaniu z innymi największymi miastami Polski. W Warszawie średnia cena ofertowa na rynku pierwotnym wzrosła w ciągu roku o 18%, w Krakowie o 13%, a w Katowicach o 16%. Paweł Kazubski z jednego z wrocławskich biur nieruchomości. Głównym powodem boomu wydają się być niskie stopy procentowe. Z jednej strony powodują one, że kredyty są rekordowo tanie, z drugiej nie opłaca się trzymać pieniędzy na rachunkach, ani nawet lokatach bankowych. Z bankowych depozytów od paru lat wypłacane są ogromne kwoty, z których znacząca część lokowana jest właśnie na rynku nieruchomości. Osobną kwestią jest rozróżnienie poszczególnych sektorów rynku. Szczególnie duże wzrosty widać na rynku działek i w konsekwencji również domów. Największym impulsem do takiego zwrotu sytuacji niewątpliwie był lockdown, powodujący chęć uniknięcia pozostania w zamknięciu. Najdroższe niezmiennie pozostaje centrum miasta, zwłaszcza nowe budownictwo. I tak w okolicach na przykład Wyspy Słodowej za mieszkanie zlokalizowane w prestiżowej inwestycji możemy zapłacić nawet 1 000 000 zł i wcale nie mówię tutaj o 100-metrowym apartamencie. Gdzie kupimy najtaniej? Najtaniej jest na obrzeżach, zwłaszcza na nowych osiedlach bez rozwiniętej infrastruktury, na przykład Lipa Piotrowska. Stosunkowo niedroga jest też Leśnica, tam, czy tam dalsze osiedla na psim polu. Są dwa pokoje, rozumiesz? Jeden ma gdzieś tak 30 metrów, a drugi ma 5. Korytarz ma 20. Ja chcę z tego korytarza zrobić pokój, a z tego drugiego pokoju zrobić kupię. Rozumiesz? Muszę 200, rozumiesz? I przestawiam ten mały pokój tam, a korytarz tu, rozumiesz? I to wszystko gra muzyka. Kiedy bum zahamuje? O to bym Wróżkę zapytał. Kilka lat temu mówiono, że zbliżamy się do granicy cen, powyżej której ludzie nie będą chcieli płacić. Od tego czasu ceny wzrosły od 30 do nawet 100%. W przypadku na przykład niektórych działek końca wzrostów nie widać. Rozumiesz? Tak, wszystko rozumiem. Niestety. Malwina Gadawa poszukiwała mieszkania we Wrocławiu. To trójka do trzeciej, a do trzeciej pozostaje 12 minut. W krucyfiksu co noc patrzy się na nią, kiedy składa na pół sukienkę tanią. Nie powie nic, kiedy znów włoży ją rano. Wszystko już o niej wie tani stróż anioł. Tam za firanką nie wybaczy mu, że on poszedł tamtą. Wylało się na stół moralne salto. Smutna historia ta z dominantą. Znów dziwnych jej 5, jak palców jest 5.